سیور صاحب دگا گڑے ایک سما فرق دیکھ لے ٹائم تو گورا دو طرف تھا دو منٹا مخ کے دا دو منٹا مخ کے دا جنریٹر کار نے کہی سو کبھی چلے گی اچھا ابھی سر اسٹارٹ کو لی راکھ والا ہاں راکھ کلو والا ڈیر بہت بار ہی بہت بار ہی کے پروت تک ہو یخ کے یخنی تیرے شیو دیکھنا سارا والا قاضی صاحب کلاس تھے وہ کلاس پر ناراضی اسلام اینڈ جینڈر والا ٹاپک لے پا رہا ہوں نگلے پارا تو راضی دا وقت والا اسلام اینڈ جینڈر لے پا رہا ہوں شروع کر دیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم یقیناً تمہارے درمیان ایک پیغمبر آیا جو تم انسانوں کی جنس میں سے ہیں, تمہیں کوئی تکلیف ہو ان کو بڑی کوفت ہوتی ہے اور تمہیں خیر پہنچنے کی ان کی بہت زبردست چاہت ہے, اور مومنین کے لیے تو اس کے علاوہ بہت ہی مہربان اور بہت ہی نرم ہیں. تو ایسے رسول سے اگر تم روگردانی کرو گے تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں گے میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے, میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا ہے. یہ سیرت کا مضمون چل رہا تھا, اس کے یہی آیت پڑھا کرتے ہیں. سیرت کے مضمون میں آپ قیامت کی پیشن گوئیاں, آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات, تین موضوع مکمل ہو گئے. آپ کی تعلیمات کے بارے میں عرض کیا کہ قرآن ہے اور قرآن معجزہ ہے, اور اس معجزہ نے 1400 سال سے عاجز کیے اور لوگوں کو, اور ہر صدی میں ہر دور میں اس کا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو سامنے آتا ہے کہ جو اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ معجزہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اس دور کی مختلف کتابیں مختلف سائنسی مضامین والوں نے لکھی ہیں قرآن پاک کی آیتوں کی بنیادوں کو لے کر, اور انہوں نے کہا کہ ہماری عقلیں حیرت سے دنگ رہ گئی ہیں کہ اتنے عجیب و غریب باتیں جو ہم تحقیقات کے بعد اس پر پہنچے ہیں وہ 1400 سال پہلے اتنی سادہ زبان میں بیان ہوئی ہیں. اس پر کتابیں ہیں پوری. اب جو ہے تو چوتھا موضوع ہے آپ کی جدوجہد. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جدوجہد جو ہے وہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں جہد فی اللہ اور ایک کو کہتے ہیں جہد للہ. جہد فی اللہ, جہد للہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جدوجہد جو ہے وہ دنیا کے ریفارمروں اور لیڈروں اور تحریکوں کی طرح نہیں ہوتی ہے کہ صرف بولیں اور لوگوں کو جمع کریں اور گیدرنگ ہو اور عوام کی تائید حاصل کریں اور آگے بڑھیں اور کچھ چیزوں کا حاصل کریں. ان کی جدوجہد اس تک محدود نہیں ہوتی. اور جدوجہد کے ایک پہلو ہے جہد فی اللہ, اللہ کی ذات میں جدوجہد کرنا, یعنی اللہ کی محبت, اللہ کی یاد, اللہ کا دھیان, اللہ کو یاد کرنا, اس کے حضور کھڑا ہونا, راتیں جاگ کے کاٹنا, نماز میں کھڑا ہونا, ذکر میں لگنا اور اللہ کی یاد میں لگنا, یہ جہد فی اللہ ہے. جہد فی اللہ کہ اللہ کی ذات کے لیے اپنی ذات سے محنت اور مشقت کرنا, اپنی ذات سے اللہ کو یاد کرنا, اپنی ذات سے اللہ کے حضور کھڑے ہونا, اپنی ذات سے اللہ کے حضور کھڑے ہونا, لمبی نماز پڑھنا, اللہ کے کلام کو پڑھنا, اس میں غور و فکر کرنا, اور اس طرح اللہ کی پہچان کو بڑھانا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا, یہ جہد فی اللہ ہے. جہد فی اللہ آپ کا کہ ساری رات کی نماز 6 پارے کی ایک رکعت, اتنی لمبی نماز کے پیر پاؤں مبارک پھول گئے کھڑے نہ رہنے سے. تو یہ جہد فی اللہ ہے. سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد کا ایک پہلو جہد فی اللہ ہوتا ہے. اور جہد اللہ کے نہ قائد اس دین ان اعمال کو پھیلانے کے لیے عوام میں کوشش کرنا, یہ جہد اللہ ہے کہ اللہ کے لیے اس بات کو, اللہ کے کلمہ کو, اللہ کے دین کو, اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا, یہ جہد للہ ہے. جہد للہ آپ کا جو ہے تو اس میں ایک جہد انفرادی ہے, ایک جہد اجتماعی ہے, اور ایک جہد عسکری ہے. انفرادی دعوت, اجتماعی دعوت اور عسکری دعوت. تو آپ کی جدوجہد کے دو پہلو ہیں, جہد للہ فی اللہ, جہد للہ. جہد فی اللہ اپنی ذات سے اللہ کی ذات کے لیے محنت کرنا, اپنی معرفت کو بڑھانا, اللہ کی عبادت, اللہ کی یاد, قرآن پاک کی تلاوت, اس میں غور و فکر کرنا, وہ اپنا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ مضبوط کرنا, اس کو بڑھانا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا, یہ جہد فی اللہ ہے. اور جہد للہ جو ہے تو یہ دین کے پھیلانے کے لیے کوشش کرنا ہے, جہد للہ ہے. جہد اللہ جو انفرادی ہے, اجتماعی ہے اور عسکری ہے. 10 سال تک ایسے حالات رہے کہ آپ اجتماعی طور پر دعوت نہیں دے سکے, ایک ایک آدمی کو, دو دو آدمیوں کو. اس 10 سالہ دور میں صرف آپ کے کوئی صفحہ پر کھڑا ہونے کا, کھڑے ہو کر دعوت دینے کا واقعہ ہے. آپ 10 سالہ زندگی میں دعوت انفرادی ہے, ایک ایک آدمی, دو دو آدمیوں کو مل کر ان سے بات کرنا, اور اس میں حج پر آئے ہوئے لوگوں میں آپ نے کام کیا, اس میں مدینہ منورہ کے لوگ مسلمان ہوئے, دوسرے سال کے حج میں کام کیا, پھر بیت عقبہ والے لوگ مسلمان ہوئے. تو یہ ایک عرصہ دراز تھا آپ کی دعوت جو ہے وہ انفرادی طور پر چلتی رہی, اور ایک ایک دو دو آدمی مسلمان ہوتے رہے. انفرادی دعوت اور اجتماعی دعوت اور عسکری دعوت, اور ساتھ اس کے تعلیم, چوتھا پہلو, چوتھی جدوجہد کا شعب تعلیم ہے. کہ دن میں آپ کام کرتے, آپ کے ساتھی کام کرتے, دکانوں میں, بازاروں میں, کھیتوں میں, چاروں طرف جہاں جہاں پر بھی آدمی موجود ہوتے تھے ان سے جا کر آ کر بیٹھتے, تعلق جوڑنے کے لیے بات کرتے, پھر اس کے بعد دین کی بات کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیتے تھے کہ تو میرا تعارف کرا دینا, اور جب میرا تعارف ہو جائے پھر میں اس آدمی سے بات کروں گا. تو ساتھ والا جو آدمی تھا وہ تعارف کرا رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے ابوبکر ہے, قبیلہ بنی تیم کا آدمی ہے, مکہ مکرمہ بڑے معززین میں سے ہیں, قتل کے مقدموں کو جو فیصلہ ہوا کرتا ہے وہ ان کا خاندان کیا کرتے ہیں, جو اس جرگے کے بڑے ہی ہوا کرتے ہیں, اور فلاں فلاں فلاں خصوصیات والے آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں کیا کرتے ہیں, آپ بھی ذرا ان کی باتیں سنیں نا. تو دعوت کے طرز ہوتے ہیں نا کہ یہ آپ کیا بات کہنا چاہتے ہیں, ہم تو بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, اور کیا کبھی بتوں نے آپ سے بات کی ہے کہ نہیں, کبھی نہیں کی, کبھی آپ بڑے نے کسی اور نے کسی کے تجربے میں آئے, کبھی آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی, کوئی فائدہ پہنچایا کوئی نقصان پہنچایا. تو یہ یعنی ایک استدلال کا طریقہ ہوتا تھا. یہ آپ کی انفرادی, آپ کے, آپ کے ساتھی ان کی انفرادی دعوت ہے. انفرادی دعوت کے بعد جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر, آج کل جہاں ہم صفا مروہ کی یہ دوڑ لگاتے ہیں, وہ اس میں آ گیا ہے. یہاں پر وہ گھر تھا, اس گھر میں جمع ہو کر ایک تو رات کو آدھی رات, پوری رات, تہائی رات یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی تھی. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز جو ہے وہ فرض ہوئی ہے, کون سے سال کہتے ہیں نماز معراج, آٹھویں سال فرض ہوئی ہے, ہاں جی 10ویں سال فرض ہوئی ہے. تو یعنی یہ 5 نمازوں کی شکل میں اس پوری ترتیب کے ساتھ 10ویں سال فرض ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ پہلی وحی میں ہی اس کے پڑھنے کا حکم دے دیا گیا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے کمبل اوڑھنے والے رات کو کھڑا رہیو مگر تھوڑا. تو یہ آیت ہے, جس وقت آپ لوگوں نے نماز شروع کی اور ساری ساری رات نماز ہوتی تھی, دن کو کام مزدوریاں کر کے تھکے ہوئے صحابہ کرام آتے تھے, اتنی لمبی نماز ہوتی تھی, تو اس پر پھر آیت نازل ہوئی کہ آدھی رات کھڑے ہوں, اس سے کم کر دیں, کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو دن کے وقت کافی مشقت کرنی پڑتی ہے, تو اس لیے اتنی لمبی نماز کا پھر ان کو برداشت ان کو نہیں ہوتی ہے. تو تہجد کی نماز اسی وقت سے شروع ہو گئی ہے, پہلی وحی کے بعد کی شروع ہوئی ہے. تو دار ارکم میں رات کو تہجد کی نماز, اس میں قرآن جیسا کلام, پڑھنے والی زبان, فیض ترجمان, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سننے والے عربی کے اہل زبان ماہرین, تو اس کا کیا سماں بنتا ہوگا. آج کل ہمارے بعض قاری صاحبان پڑھتے ہیں, جن لوگوں کو ترجمہ آتا ہے تو ساتھی بعض اوقات کہا کرتے ہیں کہ اگر نماز کے احکامات کے خلاف نہ ہوتا تو میں نے چھلانگیں لگائی ہوتی اور نعرے لگایا ہوتے, کیونکہ اس کو کلام ایسے وہی کہہ رہا تھا. تو یہ آپ کی عبادت تعلیم کی مجلس تھی اور انفرادی دعوت کی مجلس تھی. اور کچھ عرصے بعد پہلی اجتماعی دعوت کا جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقاضا کیا, اور سب جمع ہوئے لوگوں کو جمع کیا, اور بیت اللہ شریف کے آگے کھڑے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور بیان شروع کیا. بیان شروع کرنا تھا کہ سارے کافر آ کر پل پڑے, اور لاتوں سے, گونسوں سے, اور اتنا مارا مارا کہ بے ہوش کر کے گرا دیا, اور منہ پھول گیا اس پر, اور بدن پر تکلیف اتنی آ گئی, اور ان کے قبیلے والے, ان کا خیال ہوا کہ بس یہ تو تھوڑی دیر کا مہمان ہے, مر جائے گا, ان نے اعلان کیا کہ اگر ہمارے قبیلے کا آدمی مر گیا تو ہم فلاں فلاں فلاں آدمی جنہوں نے بہت ظلم کیا ان کو ہم ضرور قتل کریں گے. تو یہ پہلی اجتماعی دعوت تھی جس کی اتنی مشکلات پیش آئی. اور دسویں برس عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دار ارکم سے باہر تشریف لائیے اور ہم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جماعت اعلان سے پڑھیں گے, اور اگر کسی کے اندر اتنا زور ہے, کسی کے اندر اتنی طاقت ہے تو آئے میرے سامنے, اس کو روکے, میں دیکھتا ہوں کیسے روکتا ہے. تو یہاں سے اجتماعی دعوت شروع ہوئی ہے. تو دوسرا شو ہے آپ کا اجتماعی دعوت کا. اجتماعی دعوت کے بعد تو پھر حالات اتنے مشکل ہوئے ہیں, اتنے مشکل ہوئے ہیں کہ ہجرت کرنا پڑی, کہ وہاں رہ کر امن و امان سے اور اطمینان سے اور زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پورا کرنا یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں, جس دور میں بھی مسلمانوں پر کسی ملک میں ایسے حالات ہو جائیں کہ وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر سکتے ہوں آزادی سے اور زندگی نہ گزار کر سکتے ہو, تو پھر ہجرت فرض ہو جاتی ہے کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنے کے لیے مشکلات نہ ہوں, تو ہجرت کرنا پڑی. اور ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی فضا کو سازگار کیا, ان لوگوں نے مہاجرین کے ساتھ نصرت کی. نصرت جو ہے ان کی دو قسم کی ہے, ایک مالی جانی نصرت ہے, ایک فکری نصرت ہے, ان کے ساتھ مل کر کام کیا. تو کہتے ہیں باہر سے آنے والوں کی ان کو کھانا کھلا دیا, ان کو جگہ دے دی رہنے کے لیے, کپڑے دے دیے ان کو, یہ تو مالی جانی نصرت ہے, اس کے نتائج اتنے نہیں نکلا کرتے. اصل نصرت فکری نصرت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنا. اور جس وقت انفرادی اجتماعی دعوت اور تعلیم اور جود فی اللہ جود للہ کہ یہ منزلیں مکمل ہوتی ہیں, تو پھر اگلا قدم جو ہے عسکری دعوت کا دروازہ کھلتا ہے. پھر عسکری دعوت ان لوگوں پر جن کی اتنی قوت ہو گئی کہ اب یہ اہل کفر جن کے پاس حکومتیں ہیں, جن کے پاس اسلحے ہیں, جن کے پاس لشکر ہیں اسلحے ہیں, کہ اب ان کو اپنے اسلحے اور لشکر کے ساتھ جا کر اب ان کو دعوت دیں. انشاءاللہ عسکری دعوت کیا ہے اس پر اگلے جمعے زندگی ہوئی تو پھر بات کریں گے کہ آپ کی عسکری دعوت کیا ہے. عسکری دعوت مکمل ہو گئی, پھر آپ کے جدوجہد کے نتائج پر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.